باب دې په بیان د مسائل او د تشهود کې او مسمای کو غ ذکر مخصوص تشهود زکا غ مشتمل له پاغ دواړو کلمو د شهادت ندی ته تغلیب ور کو په باقی اذکار باندې د وجد شرافت دینا د وجد شرافت دینا الفصل الاول فصل اول د ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے قال دے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قعد فی التشہد چکی بناست پا تشہد کی وضع یده اليسرا کی بیخ گسلاس علی رکبتی اليسرا فاغ زنگن گسبانی وضای ده اليمنا لا رکبته اليمنا کی بے خلاص خیپ زنگن خیبانی او کی خدو سر واقد ثلاثت و خمسین ددر پنزو سو عقد بے جوڑ کو اے ددر پنزو سو عقد بے جوڑ کو ددر پنزو سو عقد سی چی دا خنسور وڑا گو تراتاو کی بن سور رات او کی استوار رات او کی او دا مسبح دا سپری دی او دا ابحام دی دی لکی گو رای دی پلو گو رای دی دی مسبحی دی دی ویخت ران اخکاری توڑو لگ دی توی عقد درو پنزو سو آتا پیس پوشوی خن سور بن سور او استوار دا را جمع کی او دا غټه ګوته د مسبحې دی وی اخترا پی وس کې لکه دی فلورې داسې واشار بسباب او اشاره کړو په دې سبب ګوته د خلاص مسبحې باندې او په یو روایت کې راضی دی ابن عمر رضی الله عنه په صحیح مسلم کې خانه دا جلس فی الصلات د الله حبیب چې بکینا سوف مسکی و دعای دی اله رکبته کې به خلا سن فزنگونو و وقف و رفع اسمه الیمنا او پور تبه کا غوتا خی التی اغتنی الابهام چې د غټي غوتی حصہ سردا یدعو بها اپدی به دعا وختا اشاره به کوله دعا به کوله و یده الیسرا اولاس گستا غی علی رکبتی پزنگن باستها علیها ای بدغ شان غړې دل پروته گس لاس و پزنگن غړې دل پروتو ادی بل نہ بے عقد جوڑ کو ترنګ دا بل حدیث مور پر سیرازی دا عبد الله ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے روایت تے قال نے فرمائی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قعدہ خدا اللہ حبیب چ کی بنا سو یدعو دعا بے غختانو کی بے خلاص خیال فخذ یمنا پپتن خیبانی وَيَدُ الْيُسْرَى أَوْلَاس گَسَنَا فَخِذِ الْيُسْرَى پَپَتُن گَس وَأَشَارَ بِإِصْبَعِ السَّبَابَ او اشاره به کوله پګوت سبابې سرا وَوَضَعَ بَعَامَهُ عَلَى إِصْبَعِ الْيُسْرَى غټه ګوته به کی خو په دې درمیان دی فلګورې مالا ها وَيُلْقِي مُكَفَّهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ وَيُلْكِ مَكَفَّ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ او نُڑَي بِكَادَ كَفْ گُسْتَ دَا رُكْبَهِ دا بیدا سکتا لکه نُڑَي چی خلق کی گو رئی دا لاس بیدا سیو رسولو بھائی پوشوی کنا ہے لکه دا سکلک بیدا سیو نیو تا پی پوشوی تاو سائی کو تی پلو گو رئی ہے دی لبی دی دی دی گوڑی نبی دی گس لاس لسمن اڑای جوڑا کا نگورا دادا سین دی چی گوتی ری سر برابر شیدہ گوڑا دی پیجی ولی می لکا نڑای کڑی دی دا والا لکا دا حدیث مانا برستو رام شید ویلقی ما القام دا احیانا خبرنا کلا نا کلا بیدا سکول رواه مسلمن نو دا دی شاری خبر را لدی دیکی اشاره ګورا په مسکه سنت طریقه دا صدا سنت طریقه دا چا چې باز احنافو غیر معتمد کتابونو ویلی نو پاغه باندې احنافو خپل رد فرمایلی دي شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ د مشکات شریف په شرح کې وی نفحات التنقیح د دینوم نه و اشاره بالسبابا سنت ثابته مستمره ہے مختلف اور متعدد روایات میں اس کا ذکر موجود ہے اس لیے خلاصے کے دانی میں جو اس کو بدعت قرار دیا ہے یہ قطعاً درست نہیں کیونکہ یہ ایک غیر معتبر رسالہ ہے چنانچہ اس کا مصنف بھی مجهول الحال ہے بلکہ جزم کے ساتھ اس کا نام بھی معلوم نہیں جنوں بھی معلوم نہیں لگا غیر معتمد کتاب دے او دای دری طریقې ذکر کړي او نور علما او سلور ذکر کړي او پینځم هم بازي کتابونو ذکر کړي نګور اول طریقې زکې چې عقد د لاس بسنګ کوي ها بھائی 350 تاسو پیجندو 350 وقت دی ته وای دی ته خنسور وای دا مې راته وکا دیتا بینسور وی ورسارا پا خبرو رسیده دارنگی استا ادامی پریخوا او وی زم الابحام الاس للمصبح های دامی دیس رپی وسکو دیتا عقد وی اقتن نامل یا ادری سرور پانی دی سالم دا دان لپیدا کئی عقد الانامل دا بگور عرب وی دا شیپ دی راکے دا سی بکلو عقد الانامل رساله پیدا کوي یا بھائی سو یو سو پانی په 100 روپۍ بکی تاسو په دی یو طریقه پوه شو دا یو د هغه هيئات واردو نه دا پکی حدود خلاص کې په دی خي زنګون په حال د تشهود کې دویم دا د شي دا ټول غوګو تیرا غونډي کې ټولو ندی سکه جوړ کړي موټي دې جوړ کړي ټولې راغونډي دي وګوره ټولې سدي اپه مسبحي شارکه لکه دا مسلم شریف حدیث کې راغلي وقبض اصابعه كلها ټولې ګوتي راغونډي کې درېمه طریقه دا دا چې د دې خنسور ندی عقد جوړ کو بنسور نم او د دې دوه غوتو نه دی هلکا جوړه کا او غوتو دی اوچته کا پوشه ها دورا غونډي دی او د منځنه یو دی بھامینا هلکا جوړه دا تاسو یې متریکا شو درېما سلورو مې داسې ذکر کړي چکی دی خیلاس پا دی خیپتون اپا سبابا اشارو کی او کی دی بھاما علا اسمعه لستا اے پدی پدی غٹا گتا پدی مدرمیانا تیکی اگر چه احناف دوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ والوا دغخو خی خدا نور لما وی وی دا ټولی خبری دا پیغمبر نصابی تیسن و مرتن ها کزا و مرتن ها کزا مختار و احسن پنیز دا احناف و حنابلو تحلیق دے دو حلقو میں پی جند کرن دې ته تحلیق وایي. بعضی کتابونو دام ذکر کړی دی په لګورای چې کوتي کولاو دي ټولې دا څه کولې شي کنه. علامه شامی په دې باب کې او رساله لیکري مجموعۃ الرسائل کې په دې مسله راغره رساله را مجموعۃ الرسائل دای دو جلد کتاب دی یو رساله په دې دا او عون المعبود کیم دا شریک دی پر وګورئ یو طریقہ وې دام دا اگر شنور علما دې را سکے زګه دې کې عقد را نغه د دوی وې مطلق به حمل کې په مقید زګه مسله یو دا ګوره دا خه گس گس لاس خو په گس پتون دی ګوتو کې ارسالو اپ دې کې عقد راغلې د کوم ځایونو کې چې ارسا مطلق ده مطلق حمل له په مقید باندې وګور دا یو مسله هو الحمدلله حل شو چې سو طریقې شوي وګور سالو چې بیا په کې کله دغه شان کې بیا پینځه بشوي تا بلندو ځو خلاصې چا سره دغه طریقه دا چې دا بس عقد بس وخت جوړه ادا کو ته بس وخت خوچته او سوخ به را غرزه نو باج وی لا اله الا الله سره په عقد کې او رفع سبب بو کې او په الا الله با داخې دي تاسو موږ حنافو کتابونو لیکلي لا اله الا الله سره بسو کی او الا الله سره به کی دی لا اله لا اله او چت شو الا الله سره کی دا علماء شیخ الحدیث سے وئی لیکن یہ واضح رہے کہ ائمہ مذہب سے الا الله پر وضع کہی مذکور نہیں دلیل خو به حدیث خود نشتا چې دا ائمه مذهب نم دا خبره ثابت نه ده ائمه مذهب وی لکه دي سلو امامانو کوم دا قول نه چانه ده البته شمس الائمه حلوائی نے اس کو ذکر کیا ہے دا یو عالم دا حناف وغد دی ذکر کرے اور ان کے بعد پھر مختلف مشائخ انفیانے اس کا تذکرہ کیا ہے لیکن نہ روایات میں کہیں مذکور ہے اور نہ ائمہ مذہب سے منقول ہے بلکہ عام طور سے روایات سے بقائی اشارہ کی تائید ہوتی ہے سوئی تا عام روایاتو نا دی اشارے دا بقا تائید کی گی چیتا دی بس اچت رہی مثلا بعض روایات میں ہے ثم رفع اصبعه فرأيته يحركها يدعو بها دا نسائی شریف حدیث ته وای بیا غوت او چتا کا نو ما وکتو چې خوازول او په دې دعا غوخته دا استمراری خبر را به اس طرح بعد روایت میں ہے واشار باصبعه واتبعه بصره پګوت اشاره او کدا سی ولا قتل روایت میں تحریک اور عدم تحریک کا اختلاف موجود ہے اگر چہ حنفیہ تحریک سبابہ کے قائل نہیں اور مالکیہ کا مذہب ہے مگر تحریک اور عدم تحریک کا اختلاف جب ہی تو ہو سکتا ہے کہ جب اشارہ باقی ہو اور بقائی اشارہ مستلزم ہے رفع سبابا کو. اسی طرح لا یجاوز بصر او اشارته د دې اشاره نه خپل نظر کولو نه اس سے بھی صاف معلوم ہوتا ہے کی اشارہ الالآخر باقی رہا ہے تر آخر پرسوا نیز یدعو بها کے الفاظ جو روایت میں موجود ہے اگر اپنے متبادر معنی کے اعتبار سے معتبر ہو تو مطلب یہ ہوگا کہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دعا کے وقت تک اشارہ باقی رہتا تھا. بہرحال روایات سے بقائے اشارہ ہی کی تائید ہوتی ہے. ہمائی سو مسئلے محل شدے کی یو خو اشارہ سنت تا دویم داغی دا عقد مسئلہ دادا چی سلور سورتو ندی پینزم عقد ندی خدا غیم باز علماء دا جواز قائل لی. ابل مسئلہ پاک دارا لچی سو انو لا الہ سرا اوچتو لیلہ سرا کی غدل دانا حدیث کشتا انو دا مذہب خواون ویری دیو عالم قول لے او دا کی خدل دیمانی دلیل نشتا بلکہ بقا دی اشارے دا دا غمر دا چی حناف وی چی کل اوچتے نو کیبا خدا نور ایم وی چی لاس دی کی خو نو کی خدو سرا با عقد جوڑ کے اواز گوتا بوچتا که تر خیر پوری بوچتا ای اده دی نور مسئلی با بیا انشاءاللہ که پیورز مخلاص ہوئی ہوئی که نخلاص ہوئی پیورز خبر اگ دادا و صل اللہ تعالی لخیر خلقه محمد آلیه و اصحابه